Iubiții mei, la mulți ani și multă bucurie dumnezească vă doresc în această dumnezească zi, în duminica dinaintea nașterii Domnului, cu trei zile înainte de praznic, când suntem încă în post, în acest minunat post al nașterii Domnului și când avem ca Evanghelie de reflexie, de contemplare, capitolul 1 de la Sfântul Matei, Matei 1, 1-25, tot capitolul. Și după cum știți, există la nivel online o traducere a mea la Sfântul Matei, după limba greacă, și vom observa din această ediție scripturală, în această ediție a Evangheliei după Matei, în traducerea mea, vom observa numele sfinților pomeniți, de la Sfântul Avram încoace până la Domnul, ca părinți după trup ai Domnului, ca strămoși umani ai Domnului și vom vedea că de la Sfântul Avram încoace există numeroși sfinți din care Domnul se trage după umanitatea sa. Și textul matean este acesta. Cartea nașterii lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram l-a născut pe Isaac și Isaac l-a născut pe Iacov și Iacov l-a născut pe Iuda și pe frații lui. Și Iuda l-a născut pe Fares și pe Zara din Tamar și Fares l-a născut pe Esrom și Esrom l-a născut pe Aram și Aram l-a născut pe Aminadav și Aminadav l-a născut pe Naason și Naason l-a născut pe Salmon și Salmon l-a născut pe Voies din Rahav și Voies l-a născut pe Iovid din Rut și Iovid l-a născut pe Iese, care în traducere sinodală este Iesei, tatăl Sfântului David. Însă în limba greacă numele său este Iese, I-E-S-S-E, Iese. Și Iese l-a născut pe regele David și David l-a născut pe Solomon din a lui Urias, din femeia lui Urias. Și Solomon l-a născut pe Roboam și Roboam l-a născut pe Avia și Avia l-a născut pe Asaf. Și Asaf l-a născut pe Iosafat și Iosafat l-a născut pe Oram. Și Oram l-a născut pe Ozias și Ozias l-a născut pe Ioatam și Ioatam l-a născut pe Ahaz și Ahaz l-a născut pe Ezechias. Și Ezechias a născut pe Manasi și Manasi l-a născut pe Amos și Amos a născut pe Iosias. Și pe Iosias. Și Iosias a născut pe Jehonias și pe frații lui în timpul exilului în Babilon. Iar după exilul în Babilon, Jehonias a născut pe Salatil și Salatil a născut pe Zorobabel și Zorobabel a născut pe Aviud și Aviul a născut pe Eliachim și Eliachim l-a născut pe Azor și Azor l-a născut pe Sadoc și Sadoc l-a născut pe Ahim și Ahim l-a născut pe Eliud și Eliud l-a născut pe Eleazar și Eleazar l-a născut pe Matan și Matan l-a născut pe Iacov. Și Iacov, ca versetul 16, l-a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, tonandra Marias, din care s-a născut Iisus, cu doi de i în limba greacă, Iisus, care se cheamă Hristos. Astfel, toate generațiile de la Adam și până la David sunt 14 generații. Și de la David și până la exilul în Babilon sunt 14 generații. Și de la exilul în Babilon și până la Hristos sunt 14 generații. Și nașterea lui Iisus Hristos Astfel a fost. Maria, mama lui, Tismitros aftu, mama lui, care a fost logodită cu Iosif, înainte însă de a fi ei împreună, s-a aflat care împântece de la Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, care era om drept și care nu a dorit să o rușineze pe ea, a vrut ca să o elibereze pe ea în taină. Dar cugetând el acestea, iată, îngerul Domnului, Angelos Chiriu, i-a strălucit lui în vis, zicându-i: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei pe Maria, soția ta, că ce s-a născut în ea este de la Duhul Sfânt. Și fiul va naște și vei chema numele lui Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui din păcatele lor. Iar toată această lucrare s-a făcut pentru ca să se împlinească ceea ce s-a spus de către Domnul prin profetul, care zice, și profetul este Sfântul Isaias: iată, fecioara Ipartenos va lua în pântece în gastriexii, și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se traduce: cu noi este Dumnezeu. Și Iosif, sculându-se din somn, a făcut ceea ce a poruncit lui îngerul Domnului și a luat-o pe femeia lui și nu a cunoscut-o pe ea până ce aceasta a născut fiul, până ce aceasta a născut pe fiul ei celul născut și a chemat numele lui Iisus. Aceasta este dumnezeiască Evanghelie pe care duminica de astăzi ne-o pune în față și ne vorbește mai înainte de naștere despre naștere. Ne dezvăluie cum a fost nașterea sa, cea mai presus de fire a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și cum nașterea sa este începutul mântuirii noastre, cum nașterea sa este începutul economiei mântuirii lui Hristos pentru noi. Țin să precizez aici, pentru că am văzut de foarte multe ori că se face această greșeală, când vorbim despre Hristos, vorbim despre întruparea unuia dintre treime, nu celei de-a doua persoane a treimii. Pentru că în Preasfânta Treime nu există unul și al doilea și al treilea, pentru că toate cele trei persoane sunt egale și de o ființă și din preună veșnice. Nu există raporturi de superioritate, anterioritate, posterioritate în treime, ci în ciuda faptului că Tatăl naște pe Fiul și procede pe Duhul Sfânt, nimeni nu este primul, al doilea și al treilea, și de aceea când se vorbește despre întruparea lui Hristos, se vorbește despre întruparea unuia din treime, că Fiul este unul din treime și nu a doua persoană a treimii, după cum în mod subordinaționist am auzit pe foarte mulți spunând acest lucru. Întrebarea primă la care mulți sfinți părinți și teologi au răspuns de ce era nevoie de această genealogie cu nume care pentru mulți n-au prea multă relevanță sau au relevanță, dar nu atât de mult pe cât ar trebui, s-a răspuns prin aceea că Sfântul Evanghelist Matei a vrut să precizeze faptul că genealogia umană a Mântuitorului este reperabilă. Și nu numai că e reperabilă, ci că ea conține pe mulți sfinți ai Vechiului Testament, ea conține pe oamenii credinței și că Domnul nu s-a născut la întâmplare din Preacurata Fecioară, ci Preacurata Fecioară prin genealogia ei și Iosif prin genealogia lui, deși Iosif este, Sfântul Iosif este logonicul preacuratei, pentru că Domnul se naște suprafiresc, fără sămânță bărbătească, cum precizează tradiția bisericii, dar cu toate acestea, pentru că evreii accentuau paternitatea familiei, descendența tatălui, de aceea și Sfântul Matei evidențiază acest lucru, că Domnul, strămoșii Domnului, sunt sfinții Vechiului Testament și că trebuie să știm acest lucru pentru că Domnul și-a asumat umanitatea și nu s-a rușinat de faptul de a avea strămoși umani după umanitatea sa, de a fi reperabil după umanitatea sa în istorie. Vedem în mod minunat întruparea sa, prin aceea că de la Duhul Sfânt s-a făcut aceasta. Bineînțeles, Domnul împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și-a clădit umanitatea sa din uterul Fecioarei. Nu este vorba numai despre lucrarea Duhului Sfânt, ca și când Fiul ar fi fost un obiect pasiv, ci Fiul a fost activ din preună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în întruparea sa, după cum întreaga treime, Tatăl și Duhul Sfânt, au colucrat cu Fiul în fiecare lucru al mântuirii noastre. Nu numai Hristos a realizat economia mântuirii, ci Tatăl prin Fiul întru Duhul Sfânt ne-a mântuit pe noi prin toată economia umană, toată economia întrupării lui Hristos pe pământ printre noi. Și observăm că după ce preacurata stăpână a zămizlit, sau Domnul s-a zămizlit, așa, impropriat și a luat umanitatea din preacurata fecioară, după ce era în pântecele fecioarei, a fost nevoie de vedenie îngerească pentru Sfântul Iosif, pentru ca Dumnezeu să-l încredințeze că în preacurata fecioară se petrece, se urzește o taină mare, atâta timp cât ceea ce este în ea, ceea ce s-a născut din ea, este de la Duhul Sfânt. Și nu numai acesta, ci El va fi Mântuitorul, îi se spune și numele Iisus, și vedem că întreaga persoană și viața Mântuitorului, misiunea sa, sunt prezentate ca deja profețite, ca așteptate de către Israel. Așa că Sfântul Iosif este încredințat că cel care s-a născut, căci care se naște, zămizit în fecioară, este Fiul lui Dumnezeu, că este Iisus Hristos și că este cel profețit. Și aici avem în versetul 23 doar una dintre profeții, aceea în care leagă pe Fecioară de Emanuel, adică pe Fecioară de Domnul, de la Sfântul Isaia. Arhicunoscuta profeție de la Isaia 7:14. Prima cântare însă de la vecernie astăzi, pe 22 decembrie, prima cântare e aceasta: Soarele cel neapus se silește să se înalțe din pântece fecioresc ca să lumineze tot pământul. Să ne grăbim a-L întâmpina cu priviri senine și cu fapte curate, deci cu priviri senine, cu curăție în privire și în inimă și cu fapte curate de iubire și de milostivire, să ne pregătim cu Duhul a primi acum pe Cel ce vine întru ale sale, așa cum ne spune cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, că a venit întru cei ale sale, dar oamenii nu l-au primit, nu l-au primit cu toții, precum a binevoit, de aceea s-a întrupat, pentru că a binevoit acest lucru, pentru ca cel ce se naște în Betleem să ne readucă în Eden pe noi, cei înstrăinați cu felul nostru de viață. Și astfel intrăm în această atmosferă sfântă pe care ne-o cântă și colindele. Sperăm să avem timp să facem o incursiune și în colinde. Cred că în formă scrisă am vrut să registrez această predică acum pentru ca să îmi simțiți starea de spirit. Înainte de prasnicul acesta dumnezeesc, pentru că, așa cum v-am învățat de foarte multe ori, comunicarea cu dumneavoastră pentru mine este foarte importantă, pentru că scrisul trebuie să aibă și latura aceasta a simțirii glasului, a prezenței, a stării interioare a omului, pentru ca să nu se considere scrisul în sciziune față de persoana care îl face, îl scrie. Să înțelegeți că scrisul și starea sufletească a celui care scrie, care vă scrie aproape zilnic, este unitară, că scrisul vine de la cel care vă vorbește acum. Și mai ales să simțiți accentele pe care le pun pe cuvinte, pentru ca să înțelegeți de ce scritura mea, scrisul meu, are foarte multe cuvinte aldinate, pentru că acela reprezintă accente, puncte principale. De ce înainte de nașterea Domnului avem deja Evanghelia nașterii Domnului? Pentru ca să facem din fiecare zi sau și înainte și după praznic să vorbim cuvincios și să vorbim profund despre Dumnezeul nostru. Să înțelegem, așa cum spun teologii, să înțelegem viața noastră în paradigma întrupării. Și în paradigma întrupării, viața noastră teologică, bisericească, socială, înseamnă deopotrivă a îmbina latura văzută cu cea nevăzută în orice demers al nostru, să îmbinăm sufletul cu trupul. Să nu vedem niciodată sufletul omului în disparitate, în indiferență față de trupul lui, ci pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat din Fecioară, atunci mântuirea este o realitate care include întregul om, care vizează întregul om, și că sufletul și trupul omului sunt deopotrivă cele care se mântuiesc în relația cu Dumnezeu. Că nu numai sufletul este important, ci și trupul este la fel de important, pentru că orice boală a trupului are, e o consecință a bolii din suflet, și că numai dacă ambele sunt sănătoase, dacă ambele sunt în slujirea lui Dumnezeu, noi mergem pe calea dreaptă cu Dumnezeu. Așa că oricine neagă întruparea, neagă viața umană și relevanța socială a bisericii și a omului. Pentru că biserica este o realitate socială, e mijlocul societății, trăiește în mijlocul societății, dar este o realitate divino-umană care transcende în același timp realitatea socială. Biserica are fundament treimic pentru că s-a fondat pe harul treimic, pe harul preasfintei treimi. Ea este deopotrivă dumnezeiască și omenească, biserica, după cum și omul este deopotrivă spiritual și pământesc, este suflet și trup omul, și la fel ca și biserica, la fel ca și Hristos cel întrupat, ca și Fiul cel întrupat, unirea dintre văzut și nevăzut, dintre Dumnezeu și omenesc, dintre latura, dintre suflet și trup, de latura văzută și nevăzută, reprezintă adevărata realitate personală a creștinului. Pentru că întreaga noastră tradiție, slujbele bisericii, tot ceea ce reprezintă viața creștină, dacă ar fi numai lucruri pur istorice, care să nu aibă transcendență viața noastră, n-am fi decât biserica, ar fi un ONG, o instituție umană. Tocmai de aceea, instituția nu este umană, ci divino-umană, pentru că vine de la Hristos, vine de la cinzecime, biserica vine de la Sfinții Apostoli și biserica este realitatea divino-umană neîntreruptă, care prin Domnul vine de mai înainte de veci, vine din treime, pentru că biserica, ca fundament, se regăsește în relațiile dintre persoanele preasfintei treimi. Acolo este rădăcina bisericii în treime, pentru că ceea ce trăim noi în biserică este relația vie, neîntreruptă cu Dumnezeu. Așa sunt lucrurile, biserica a avut întotdeauna în plan de Dumnezeu, este o prelungire a vieții lui Dumnezeu cu oamenii, și că biserica noastră coboară din cer, nu în sensul că ar cobori clădirea din cer, ci că harul treimii care face biserica, care ne unește pe noi, coboară din cer. De aceea biserica este divino-umană și nu este o instituție seculară. Acesta este motivul pentru care în disputele noastre teologice accentuăm faptul că biserica este una și că nu poate reinventa nici schisma de la 1054, nici Luther, nici Calvin, nici oricine altcineva, pentru că biserica nu vine de la oameni. Nu este o inițiativă umană, ci este o inițiativă dumnezeiască. Și dacă vrem să fim cinstitori de Dumnezeu, trebuie să venim la biserica adevăratului Dumnezeu, la biserica lui Hristos întrupat, care este de 2000 de ani și care primește pe toată lumea, biserica ortodoxă, unde să învățăm pas cu pas ce înseamnă îndumnezeirea omului. Pentru că rolul acestei sărbători imense, care este nașterea Domnului, este acesta rolul nașterii Domnului, de a ne iniția în marea taina bisericii, care este îndumnezeirea oamenilor. Pentru că de aceea Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Fecioarei, pentru ca să ne învețe pe toți să ne îndumnezeim, să avem o relație veșnică, netrecătoare cu Preacurata Treime. Așa stăm lucrurile, ne-am pregătit pentru prasnic, cu bucurie, cu postire, cu rugăciune, oboseala noastră se simte, epuizarea este prezentă. Și neîmplinirile noastre sunt tot la fel de multe, dar privind la Cel care vine de sus pentru a îmbrăca trup omenesc, pentru a deveni ceea ce nu era, adică om, și a rămâne ceea ce era, adică Dumnezeu, fiind Dumnezeu și om, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine spre noi, spre fiecare de noi, să ne îmbrățișeze în îmbrățișare sfântă pentru a intra în comuniune veșnică cu fiecare dintre noi. Și dacă Hristos se întrupează și se face om, ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne spălăm în apa botezului său, să ne ungem cu ungere sfântă pentru ca să ne împărtășim cu El, Dumnezeu nostru. De aceea, durerea cea mai mare a unui creștin ortodox când vede un om din afara bisericii sau care confundă Biserica lui Dumnezeu cu diverse organizații religioase telurice apărute în timp. Durerea mea ca ortodox este durerea pe care mi-o dă să simt Dumnezeul meu față de oameni. Dumnezeul nostru al tuturor, adică să simt o durere imensă față de cei care încurcă biserica cu ceea ce nu e biserică. Și de fiecare dată, bineînțeles, mă doare când văd oameni care nu cunosc pe Dumnezeu Ortodoxiei, pe Dumnezeu cel adevărat, însă nu poți să faci nimic împotriva alegerilor oamenilor. Oamenii aleg cum aleg, dacă aleg prost, nu te poți lupta cu ei. Poți numai să propovăduiești, să încerci să rectifici acest lucru, însă omul este stăpân pe sine și de obicei își face mult rău datorită folosirii proaste a libertății. Pentru că libertatea este pentru a-L vedea pe Dumnezeu, a-L iubi pe Dumnezeu nostru care se face om și care într-o smerenie copleșitoare ne copleșește orice așteptare a noastră, orice așteptare a umanității. De aceea, iată o altă cântare, a doua de la vecernie, de la vecernia zilei de astăzi, are următorul conținut. Cel ce se poartă pe aripi de Herufim, Dumnezeu cuvântul, unindu-se cu trupul, după ipostas, după persoană, persoana sa preexistent, preexistentă, adică după persoana sa dumnezeiască, Fiul. Deci unindu-se cu trupul după ipostas, după persoană sau la nivelul persoanei, cum spunem noi în limbaj teologic, în pântecele ce preacolat al Fecioare a locuit și om făcându-se vine să se nască în pământul iudeii, peșteră sfântă, împodobește-te ca un palat prea mare pentru împăratul. Peștera sfântă unde s-a născut Domnul, pentru că nu s-a găsit loc în altă parte. Nu s-a găsit loc. Iez legătește-te ca un scaun de foc, iarăși iez la boului și asinului, cum amintea doamna preoteasă de curând, că boul și asinul l-au cunoscut pe Domnul, o altă profeție de la Sfântul Isaias. Însă Israel nu l-a simțit, nu l-a văzut. De aceea, ies, legătește-te ca un scaun de foc în care Fecioara Maria va culca pe pruncul cel ce a venit spre chemarea din nou a lumii, precum a binevoit, spre chemarea la unirea cu Dumnezeu. Următoarea cântare iarăși explicitează praznicul de astăzi. În iezra celor necuvântătoare te culcă Fecioara cuvântului lui Dumnezeu cel fără de început. Pe tine, cel ce ai primit început, mai presus de înțelegere, pentru că nimeni nu cunoaște cum s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu din Fecioară. Ca să vii să mă dezlegi pe mine din îndobitocirea pe care am îndurat-o de răutatea șarpelui. Îndobitocirea fiind toată viața noastră decadentă, păcătoasă, pe care am început să o îndurăm, să o trăim de răutatea șarpelui, după păcătuirea Sfinților Protopărinți Adam și Eva. Și te-ai înfășat în scutece, Tu, Doamne, ca să rupi feșele și legăturile greșelilor mele. După cum observați, legătura dintre păcatele noastre, care sunt ca niște legături, ca niște sfori, care ne țin legați pe noi, ne fac să fim imobilizați, și păcatul care ne imobilizează e ca scutecele cu care Domnul se înfașă. Ca să rup feșele și legăturile greșelilor mele, cel ce ești bun și iubitor de oameni, pentru aceasta măresc când și mă închin cu bucurie mare venirii tale în trup, prin care mă liberez. Pentru că venirea Domnului la noi înseamnă eliberarea noastră de păcat, de moarte și de diavol, începutul eliberării noastre. Și acest început al eliberării noastre ar trebui să ne facă să fim foarte atenți cu viața oamenilor, cu viața noastră și cu viața tuturora. Pentru că în fiecare moment al vieții noastre putem să ajutăm pe oameni să se înțeleagă și mai bine, dar în același timp putem să ajutăm viața să se nască și să se perpetueze. Și orice ajutor al nostru dat copiilor, dat tinerilor, oamenilor în vârstă, oamenilor și sau celor bătrâni, orice ajutor al nostru înseamnă o umanizare și mai mare, o bucurie în viața oamenilor. Iar nașterea Domnului ne face să înțelegem că totul trebuie să înceapă din momentul când Dumnezeu își face simțită prezența în noi, când noi conștientizăm care este voia lui Dumnezeu cu noi oamenii și cu întreaga umanitate. Că Hristos se naște în noi în momentul când începe convertirea noastră conștientă, chemarea noastră conștientă la legătura cu El. Și că această legătură cu El trebuie să crească pe fiecare zi, așa cum crește și Fiul lui Dumnezeu cel întrupat din Fecioară. Că cel care se naște astăzi crește, se dezvoltă după cum trebuie să se dezvolte și relația noastră cu Dumnezeu. Însă Domnul ne arată prin întruparea sa că orice chemare a noastră de către Dumnezeu este o chemare în curăție și în sfințenie. Că viața bisericească este o viață pentru sfințenia lui Dumnezeu, pentru legătura veșnică cu Dumnezeu. Așa că viața bisericească nu înseamnă apartenență la biserică, așa, o apartenență nominală în care noi credem că doar dacă venim pe la biserică, facem unele lucruri, suntem ortodoxi. Nu, nu suntem ortodoxi dacă suntem ortodoxi real, nu suntem, suntem ortodoxi botezați, dar suntem ortodoxi cu adevărat dacă nu urmăm viața sfântă a Domnului și a Sfinților Lui, pentru că sfințenia vieții cu Dumnezeu este adevărata esență a vieții ortodoxe. Noi suntem chemați, deci, la curăția și la sfințenia relației cu Dumnezeu. Iar biserica este spațiul mântuirii noastre, este locul în care noi trăim cu Dumnezeu, trăim într-o slava lui Dumnezeu și de aceea perspectiva eclesială este perspectiva economiei lui Hristos, economia lui Hristos, lucrarea lui Hristos ca Dumnezeu și om pentru noi, pentru că așa cum Hristos se naște și se face om, fiecare dintre noi trebuie să ne naștem de sus prin Sfântul Botez și să ne facem tot mai oameni în relație cu Dumnezeu, în Sfânta sa Biserică. Sintagma sărbători fericite are relevanță doar dacă trăim sărbătorile dreptei credințe ale singurei Biserici a lui Dumnezeu, a Bisericii Ortodoxe. Sărbătorile sunt fericite nu pentru că au mai multe sau mai puține cadouri sau pentru că noi vrem să ne simțim bine, ci pentru că adevăratele sărbători ale Bisericii, trăite în evlavie și curăție dumnezească, pogoară în noi slava lui Dumnezeu. Fericirea sărbătorilor nu este o fericire umană, ci este fericirea pe care Dumnezeu o dăruie în inimile noastre, așa cum dăruie pământului, când el dorește, zăpadă frumoasă, albă, nevinovată în puritatea ei, o zăpadă ca o trenă albă, minunată. La fel este și bucuria duhovnicească. La fel de simplă, la fel de îndumnezeitoare, la fel de frumoasă în simplitatea ei dumnezeiască, pentru că este darul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu dăruie cu gelozie și nici cu zgârcenie. Dumnezeu dă darul din belșug pe măsura la cât putem cuprinde cu inima și mai presus decât putem cuprinde cu inima, încât suntem copleșiți, suntem înăbușiți de bucuria lui Dumnezeu, suntem extenuați de bucuria lui Dumnezeu. Dumnezeu ne bucură și ne extenuează în Dumnezeu ne bucură și ne extenuează în așteptările noastre și în postirea noastră. De aceea și suntem obosiți în aceste sfinte zile, obosiți și de post și de rugăciune și de multă muncă, dar obosit și de bucurie. Dumnezeu ne obosește pe măsură ce ne reclădește continuu interior. Și dacă dorim să mergem cu Dumnezeu, Dumnezeu are întotdeauna surprize foarte minunate pentru noi. Pentru că viața cu Dumnezeu înseamnă o continuă schimbare, o continuă remodelare a vieții noastre. Așadar, iubiți confrați, din mijlocul oboselii frumoase, care este asceza ortodoxă, vă dăruiesc din bucuria și din liniștea mea și binecuvântarea lui Dumnezeu, doresc să fie în inima, în sufletul, în conștiința, trupul dumneavoastră, această binecuvântare preasfântă a lui Dumnezeu, care înseamnă pacea lui cea veșnică. Dacă acum 2000 de ani oamenii n-au avut timp pentru Dumnezeu, sau nu mulți au avut timp pentru Dumnezeu. Să încercăm noi că să avem timp pentru rugăciune pentru toți oamenii, să dorim noi să mântuim în sufletul nostru, să dorim noi să ca Dumnezeu să mântuiască pe toți oamenii, să avem, deci, iubirea de a îmbrățișa pe toți oamenii, pentru că aceasta este iubirea pe care Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut Fiul Fecioarei, a venit să ne învețe, să ne învețe această prea frumoasă iubire și atenție față de toți oamenii. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți, să ne purtăm unii pe alții rugăciuni, să fim frumoși cu toți în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu slavei să aibă grijă de noi, acum și în vecii vecilor. Amin. Încă o dată, la mulți ani, multă bucurie, multă sănătate și vă dorim să aveți inima plină de frumusețea lui Dumnezeu și să avem relații din ce în ce mai profunde unii cu alții. Amin.